फासिकीन की बात हुई। यहाँ पर हिदायत और गुमराही के एतबार से एक और ग्रोह की बात है। आज सबसे पहले किसकी बात हुई थी? मुत्तकीन की, उसके बाद काफिरीन की, फिर और आज क्या है? फासिकीन की। मुत्तकी, काफिर और मुनाफिक तो तीनों अलग अलग कैटेगरीज हैं। मुत्तकी का अंजाम क्या पढ़ा था हमने? मुफ्लिहून। काफिर का अजाबुन अजीम, मुनाफिक का अजाबुन अलीम। ठीक, अब फासिकून के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? उलाएका हुमुल खासिरून। तो मुफ्लिह का बिल्कुल ऑपोजिट होता है खासिर। ठीक, अच्छा अब आप देखिए कि इनके लिए क्या हुक्म है कि क्या इनको हिदायत मिलेगी? इनको हिदायत मिलेगी? नहीं। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, ये भी हिदायत से महरूम होते। अब आप देखें कि जब हमने पिछली तीन कैटेगरीज में अपने आप को रखा था तो वहां हम सोच रहे थे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह काफिर नहीं है, है ना? हम ये भी कहते हैं हम मुनाफिक भी नहीं है, क्योंकि हम दिल से भी मानते हैं, जबान से भी कहते हैं। और मुत्तकी वो जरा ऊंचा दर्जा है, फिर हम एक निचले दर्जे पे आने लगते हैं, अल्लाह ताला की हुदूद पे रुकते नहीं, इताअत के बंधन काटने लगते हैं, पाबंदियां हमको अच्छी नहीं लगती। फासिक की बेसिकली नफ्सियात और साइकोलॉजी क्या है? उसको पाबंदियां नहीं बर्दाश्त होती, वो पाबंदियां तोड़ देता है, हुदूद तोड़ता है। अल्लज़ीन यनकुदून अहदल्ला और यक्तून मा अमर अल्लाह बिही अन युसल युफ्सिदून फिल अर्ज। तो इस सब में क्या करता है? अल्लाह से किए हुए अहद को भी काट देता है, बंदों के साथ भी टाइज को काट देता है, और फसाद और बिगाड़ करके भी माशरे के अंदर अबतरी फैलाता है। ऐसे लोगों को भी हिदायत नहीं मिला करती, और ऐसे लोगों का अंजाम क्या है? नुकसान उठाने वाले। फासिक काफिर भी हो सकता है, या दूसरे लफ्जों में काफिर भी फासिक हो सकता है। और फासिक और कौन हो सकता है? मुनाफिक तो है ही फासिक, क्योंकि मुनाफिक की तो खास सिफत है ना फसाद करना, वो तो है ही फासिक। लेकिन गुनाहगार मुसलमानों के लिए भी फासिक का लफ्ज इस्तेमाल होता है। यहां पर आकर हम सबको अपने आप के बारे में खूब फिक्रमंद होने की जरूरत है। अगर हम हिदायत से दूर हैं, किस लिए? इसलिए कि हम ख्वाहिशात के बंदे बने हुए हैं, हम कुछ हुदूद पे रुकना नहीं चाहते। तो मेरा सवाल है आपके लिए, वो कौन कौन सी बातें हैं, कौन सी पाबंदियां हैं अल्लाह ताला की कायम की हुई जो मैं तोड़ती हूँ? वो कौन से रिश्ते हैं, वो कौन से ताल्लुकात हैं जिनको मैं नहीं निभा रही? इससे मुराद सिर्फ रिश्तेदारी निभाना ही नहीं है, इससे मुराद इंसानी ताल्लुकात हैं। चलिए इंसानी ताल्लुकात के दायरे को थोड़ा सा देखते हैं। आप बोलते हैं ना दायरे कार, हमारा दायरे कार, मुख्तलिफ इंसानों के साथ हमारे ताल्लुकात होते हैं। अब आप देखिए कि अगर ये हम हैं तो पहले हमारा क्लोज सर्कल कौन सा आता है? सबसे पहले हमारे रिश्तेदार, ठीक है ना? फिर कौन आते हैं? मसलन हमसाय, दोस्त अहबाब। और कौन आता है? एक शहर में रहने वाले लोग, शहर वाले। फिर क्या आता है? मुल्क वाले। फिर और कौन आता है? पूरी दुनिया के लोग, दुनिया वाले, ठीक है? अब आप देखें कि ये जो फासिक होता है ये क्या करता है? रिश्तेदारों के साथ बोलचाल बंद, हमसायों के साथ कुत्ती, दोस्त अहबाब से नाराजगी, शहर वाले हमारी बला से जो मर्जी करें, मुल्क वाले उनकी जड़ें काटना, दुनिया वाले जहां गए वहीं फसाद फैलाया। क्यों? क्योंकि वो शख्स खुद गर्ज है, उसको सिर्फ अपनी जात से दिलचस्पी है, मेरा फायदा किस में है, मुझे क्या मिलेगा। ऐसे लोग हिदायत नहीं पाते। मुत्तकी की मिसाल क्या थी? वो क्या करता है? वसी दिल होता है ना, मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, वो दूसरों को देने वाला होता है। और रिश्तेदारियां और ताल्लुकात उस वक्त जुड़ते हैं जब इंसान लेने पे नजर रखने की बजाय देने वाला बनता है। जब उसकी नजर किस पे हो कि मैं किसको क्या फायदा पहुंचा सकता हूं। हमारी सोच क्या है, किससे क्या छीन सकते हैं, कहां से क्या ले सकते हैं, कहां से क्या मिल सकता है। जहां कुछ मिलेगा वहां तो हम अच्छे रहेंगे, और जहां कुछ नहीं मिलेगा वहां हम अपना असल दिखाएंगे। इंसानी ताल्लुकात में बिगाड़ की बुनियादी वजह यही है कि हम देने की बजाय छीनने की कोशिश करते हैं। और खासतौर पर वो लोग जिनसे हमारा करीब का वास्ता होता है ना, बहन भाई, वालदैन, क्योंकि ये जो करीब के रिश्तेदार है इसमें फिर आप इसकी तफसील लिख सकते हैं, मजीद डिटेल डिटेल इस सारे सर्कल को भर सकते हैं रिश्तेदारों के नाम लिख के, फिर हमसायों के नाम लिख के भर सकते हैं, दोस्त अहबाब के दायरा मुकम्मल कर सकते हैं, फिर इसी तरह शहर और मुल्क और अज्जा मजीद उसके ला सकते हैं। अब आप देखिए कि जितना कोई करीब होता है ना, उसके हकूक उतने ही पामाल होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने रिश्तेदारों के हकूक का खास ख्याल रखने के लिए कहा है, और उनके साथ ताल्लुक काटने की खास ममानत की है। चंद एक अहादीस मैं याद दहानी के लिए सुना देती हूँ। बुखारी की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम रहमान से मुश्तक है। पर अल्लाह ताला ने रहम को मुखातिब करके फरमाया, जो तुझको मिलाएगा मैं उसको मिलाऊंगा, जो तुझे काटेगा मैं उसको काटूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत काटिउ रहम, रिश्तों को काटने वाला जन्नत में दाखिल न होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें दोनों जहानों के बेहतरीन अखलाक न बताऊं, कि कता ताल्लुक करने वालों से जोड़ो, न देने वालों को दो, और जालिम के कसूर को माफ कर दो। बुखारी की एक और रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सिला रहमी से कराबत वालों में मोहब्बत, माल में कसरत और उम्र में बरकत होती है। रिश्तेदारों से अच्छे सलूक की वजह से क्या होता है, बाहम मोहब्बत, माल में कसरत और उम्र में बरकत नसीब होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, बुखारी ही की रिवायत है, जो बदले के तौर पर सिला रहमी करता है वो दरअसल सिला रहमी करने वाला नहीं, बल्कि टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने वाला दरअसल सिला रहमी करने वाला है। यानी जो हमसे काटे उससे जुड़ना दरअसल सिला रहमी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को ये पसंद हो कि उसकी रोजी में वुस्सत, उसकी उम्र में बरकत हो, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। इससे क्या पता चलता है कि फासिक जो रिश्तों को काटता है हिदायत से महरूम रहता है। हिदायत पाने के लिए भी क्या जरूरी है कि रिश्तों को जोड़ा जाए, ताल्लुकात की इसलाह की जाए। फिर इसमें आप देख सकते हैं कि हमसायों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद क्या है, दोस्त अहबाब के हुकूक अदा करने के लिए, आम मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करने के लिए, और फिर जो भी एक शहर या मुल्क में इकट्ठे रहते हों उनके भी एक दूसरे पर हुकूक हैं। इस्लाह उस वक्त होती है जब एक बंदा मोमिन आखिर तक सब की खैर और सबका भला सोचता है। अद्दीन अन्नसीहा, दीन खैरखाही का नाम है। सिर्फ अपनी जात की खैर और भलाई नहीं, सबकी आखिर तक। हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह ताला ने जमीन को क्या बनाया, बिछौना, और आसमान को क्या बनाया, छत। तो ये दुनिया क्या है, हमारा घर, और दुनिया में जो लोग रहते हैं वो क्या है, ए बिग बिग फैमिली। एक हदीस में आता है, अलखल्कु अयालुल्लाह, ये मखलूक अल्लाह का कुंबा है। तो इस घर में आसमान की छत और जमीन के फर्श पे कौन बैठे हैं, अल्लाह की मखलूक बैठी है, एक बहुत बड़ी फैमिली बैठी है। सब किसके बच्चे हैं, हजरत आदम के। सबकी रिश्तेदारियां हैं दूर दूर की। आमतौर पर लोग किसके साथ अच्छा सलूक करते हैं, जो कहीं से कोई रिश्ता निकल आता है। अगर आप इन सारे लोगों को ले चले तो ऊपर हर एक का कहीं से कहीं रिश्ता निकल आएगा। कुछ करीब के हैं, कुछ दूर के, लेकिन इंसान की इंसानियत क्या है, सबका एहतराम करे। सिर्फ अपनी जबान, अपनी बरादरी, अपने रंग, अपने खून को नहीं, हर एक को इंसान पहचाने, इंसान माने। इंसानियत इसी में है, और अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत भी उन लोगों के लिए जिनके दिलों में इंसानियत का दर्द है। इन सारी आयतों के सामने रखे ना तो कुछ यूं महसूस होता है ना कि ये सब नेमतें अल्लाह ताला ने हमारे इस्तेमाल के लिए दी और हमारे आसपास इंसान भी फैला दिए और फिर जिंदगी जैसी नेमत हमें अता की। फिर साथ ही इस बात का एहसास भी दिलाया कि देखो मौत का फरिश्ता भी आएगा और फिर तुम्हें अपने रब के सामने हिसाब के लिए भी जाना है। जो शख्स ये एहसास रखता होगा फिर हो नहीं सकता कि वो एक अच्छा इंसान बनकर दुनिया में ना रहे। वा आखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।